De inzamelingsactie Polen. Kleding, levensmiddelen en geld voor mensen die het nodig hebben. Op 27 oktober wordt er weer een inzamelingsactie gehouden ten behoeve van de bevolking van Polen. Steun deze actie met hoogwaardige levensmiddelen, kleding, schoeisel en eventueel geld. Op zaterdag 27 oktober tussen 10 en 2 rijden wij met busjes door Enkhuizen. Geeft u daar uw spullen aan mee of breng het zelf even langs bij de Ontmoetingskerk aan de Klopperstraat. De inzamelingsactie Polen. Werk en geef daaraan mee.